أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاُفَوِّضُ اَمْذِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا اِلَّا مَا فَهَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال وكما قال قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم biliyorsunuz geçen haftaki derslerimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Mekkeli müşriklerin baskı ve zulümlerine karşı onlara bir tepki vermeden yurtlarını, evlerini, mallarını, mülklerini, evladı iyalini, akrabayı taallukatlarını terk ederek bütün müminlerden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile beraber Mekke'den Medine'ye hicret etmiş idi. Mekke'ye Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Nebevi'nin inşasını, Ashab-ı Suffa'yı yapışını, namazların 4 rekata çıkarılışını ve akabinde ezanın meşruiyetini burada sizlere arz etmiştik. Ama Mekkeli müşriklerin baskı ve zulümleri 450 kilometrede bulunan Medine-i Münevvere'de hala devam ediyor idi. Medineli ensar ve muhacirlerden gücü yeten, güçlü olanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ince bir sitemle de olsa serzenişte bulunuyorlar. Diyorlardı ki ya Resulallah bu Mekkelilerden biz ne zaman öcümüzü alacağız? Efendimiz hayır, öç almak İslam'da yoktur. Öyle bir şey Allah'ın kitabında yazmamıştır. Biz zulme uğrayanlardanız diyor. Onlar da şunu beyan ediyorlardı. Diyorlardı ki ya Resulallah biz öç almadan kastımız evladı iyalimizden, vatanımızdan, malımızdan, mülkümüzden ayrı bırakıldık. Yurtlarımızdan çıkartıldık. Bu yurtlarımızdan çıkartılmanın bir semeresi, bir örneği olmak kaydıyla tekrar yurdumuza geri dönmek istiyoruz. Mekkeli müşrikler hala İslam'ın nurunu söndürmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapmakla mücadele içindeler. Bunların içerisinde Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ebu Süfyanlar, aklınıza ne geliyorsa herkes mevcut. Herkes yine hakeza ne yapıyor değerli din kardeşlerim? İslam'ın nurunu söndürmek için elinden geleni ardına koymadan kendi şer yarışlarında devam ediyor. Ama lakin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu baskı politikası ve baskı rejiminden biliyorsunuz vaaz-ı nasihatımızın başında okuduğum اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardım etmeye mutlaka gücü yeter. İlahi emrini aldıktan sonra yani savaşa Allah'ın izniyle Müslümanlar, Allah'ın ruhsatıyla Müslümanlar kalkışıyorlar. Yoksa zulme uğramalarından dolayı Allah-u Teala bu izni onlara veriyor. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ diyor. Sen onları ey Muhammed Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz sen senin Rabbin kendi yolundan sapanların en iyi şekilde bilendir. Doğru değil. Allah-u Teala kendi yolundan sapanları bilmiyorlar mı? Ve bu zamana kadar Allah'ın Resulü bütün müşrikleri kendi kabilesinden olanları ne yapıyor? İslam'a uygun bir dille çağırıyor. Uygun bir dil ile İslam'ı onlara anlatıyor. Diyor ki sizin Lat'ınız, Menat'ınız, Uzza'nız, Hubel'iniz size yarın hiçbir fayda vermeyecektir. Ancak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğiniz andan itibaren kurtuluşa ereceksiniz. O gün bütün müşriklerin hepsi yeryüzünü ve kendilerini Allah-u Teala'nın, Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerinin yarattığını biliyor. Ama lakin kendisine eş koşuyorlardı putları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içini dolduran 360 tane putu Mekke'nin fethiyle beraber yere indirmek suretiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidi akidesini bütün dünyaya ilan ediyordu. İnşallah ilerleyen derslerimizde Mekke'nin fethini sizlerle bu kürsüden paylaşacağız değerli din kardeşlerim. Ama bunca zulme, bunca eziyete, bunca çileye, bunca baskıya rağmen Müslümanlardan zinde kendilerini dinç hisseden gençler, kendilerinin kuvvetini yerinde bulan Müslümanlar ne diyorlardı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bize izin ver de biz müşriklerle olan mücadelemizi hakkıyla yerine ifa edelim ve dahi elimizden gelen sayı gayretle İslam'ın nurunu yeryüzünde hakim kılmak için elimizden ne geliyorsa, çabamız neyi gösteriyorsa yapalım diye Müslümanların hepsini organize ediyorlardı. Ama Peygamberimiz bu serzenişlere Kur'an-ı Azimüşşan'ın tabiriyle Allah Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ Ayet-i Kerimesinin sırrı ve fetvası gereğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara geçmiş ümmetlerin hallerini arz ediyordu. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizin başınıza gelmeden, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz diyor. Peki geçmiş ümmetler ne oluyordu? Allah-u Teala'nın ve onun şer odakları tarafından baskı, zulüm ve işkencelerle inim inim adeta iniyordu. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ Onlara yoksulluk isabet ediyordu. Onlara zarar isabet ediyordu. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَحَوْ مَتَى نَسْرُ اللّٰهِ Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü ve yanındakiler o eziyetten, o yoksuldan o kadar çok ızdırap ediyorlardı ki Allah'ın yardımı nerede diyecek kadar ne yapıyorlardı? Serzenişte bulunuyordu. Sitem ediyorlardı. Ama ele inne nasrallahi garib mutlaka Allah-u Teala'nın yardımı onların üzerinedir, yakındır. Peki Peygamberimizin âli ashabı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki bütün arkadaşlarını da göz önünde bulundurursak değerli din kardeşlerim, şunu görüyoruz. Yani Peygamberimiz bir nevi şöyle diyor, size ne oluyor da hemencecik pes edip de kılıçlara sarılıveriyorsunuz. İslam dini bu kadar kılıç dini mi? İslam dini kelle almasını bilme öğreten bir din mi? Hayır. Bakın bugün Müslümanların hepsinde var olan ve Müslüman hükümetlerin ve Müslüman milletlerin diğer dünyadaki bütün Hristiyan ve Yahudi tebaana aksettiği olay nedir değerli din kardeşlerim? Müslümanlar canidir, öyle değil mi? Kan akıdır. Böyle bir düşünce sistemini ortaya atıyorlar. Halbuki İslamiyet insan olmanın erdemliğini ve değerini bütün dünyaya gösteriyor. Yani herkes insan olabilir ama herkes insani erdemliğe sahip olamaz. Savaşın kanununu bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çiziyor. İlmek ilmek adeta işliyor, dantel işliyor velhasıl kelam. Ama bunu müşrikler bilemiyorlar. Bunu kafirler anlayamıyorlar. Günümüzdeki kafirler de anlamıyor. Bundan 1400 yıl evveldeki kafirler de anlamıyordu. Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiği devirdeki müşrikler de anlamıyordu. Dünyanın yaratıldığı andan itibaren hak ile batıl mücadelesini veren, batıl safında olan müşrikler de anlamıyor. Hala da kıyamete kadar da anlamayacaklar. Bedir Savaşı'nı inşallah ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Esirler hakkındaki hukuku Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor. Savaş esirlerinin asla ve kata ellerinin bağlanmayacağını ve onlarda fidye karşılığı okuma yazma bilmeyenlere, Müslümanlara okuma yazma bilme öğretmeleri hususunda serbest bırakılacaklarını da yine Efendimiz bu hareketiyle esirler hukukunu, savaş hukukunu, biliyorsunuz İslam'da savaşta kadınlara ve çocuklara ve dahi ihtiyarlara dokunulmaz. Bunların dokunulmazlığı vardır ne olursa olsun. Ama lakin bugün savaşların çehresi dahi biliyorsunuz ki vahşice değişmiş durumdadır. Gerek kadınlar, gerek çocuklar, gerek yaşlılar hunharca insanlığa ve insanlık erdemine yakışmayan, irfan geleneğine yakışmayan bir biçimde ne yapılıyor? Maalesef öldürülüyor. Maalesef canına kıyılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla ve kata böyle bir savaşı, böyle bir düşünce tarzını kesinlikle tasvip etmemiş. Savaşın hukukunu ve esir hukukunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 1400 yıl evvelinden bizlere çizmiştir. Bizlerin de bu çizmiş olduğu yol düstur olmuştur değerli din kardeşlerim. Peki bakıyoruz, çok önemlidir. Savaşa izin verildi. Hemen savaş var mı? Hayır. Savaş hemen yok. Savaşın olması için şartların olgunlaşması gerekiyor. Öyle değil mi? Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Siz zulme uğradığınızdan ötürü Allah-u Teala size savaşma emrini ve izni verdi. Ruhsat olarak size verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet indiği andan itibaren ilk gazvesini 60 kişilik müfreze ile Evva köyüne yapıyor. Evva. Evva köyü size bir şeyi daha hatırlatsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine ziyaretinde Mekke'ye dönerken annesinin vefat ettiği yerdir Evva köyü. Evva köyünde biliyorsunuz Hazreti Abdullah'ın kabrini, Neceroğlu'nun bağındaki Medine'de bulunan kabrini ziyaret ettikten sonra Evva köyüne geldiğinde annesi, muhterem anneleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalanıyor, rahatsızlanıyor ve daha 7 yaşındayken biliyorsunuz Hakk'ın rahmetine kavuşuyor ve Evva köyünde kendisini defnediliyorlar. Dadısı Ümmü Eymen ile beraber Mekke'ye giriş yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evva köyünün böyle bir bizim hatırımızda ve Peygamber Efendimiz'in hatırında bir yeri ve önemi var. İlk gazveyi de 60 kişilik müfrete ile Evva köyüne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düzenliyor. Akabinde aynı yıl sırasıyla Buvat, Uşeyre, Küçük Bedir ve Büyük Bedir. İnşallah Bedir Savaşı'nı da yine hakeza dediğim gibi önümüzdeki derslerde göreceğiz. Gazvelerini yapıyor. Bir de hicretin ikinci yılında kıblenin değişmesi olayını görüyoruz. Bu çok önemlidir bizim hayatımızda, Müslümanın hayatında bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. Kıblenin değişmesidir. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz bizim ilk kıblemiz, Peygamberimiz Mekke'de iken Rüknü Yemani ile Rüknü Hacer-i Esvet arası. Gidenleriniz bilirler inşallah. Gitmeyenlere Rabbim Arapça tabiriyle en garibu zaman, Türkçe tabiriyle ise en kısa zamanda gidebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Gidenlere tekerrüren gitmeyi nasip eylesin. Çünkü orası biliyorsunuz ne bir Arap kültürü ne de ne bileyim böyle Araplara para kazandırmak gibi telakki edilmesin. Orası insanlık tarihinin neşet ettiği, çıktığı. Sabahleyin gelirken, bunu da anekdot olarak söyleyeyim, çok önemlidir. Kabe'nin fenni bakımdan önemini arz eden bir video izledim. Gerçekten çok mükemmel bir videoydu bu. Kabe'de diyor, Beytül Mamur denilen 7 kat semanın üzerinde bir radyasyon akımı var. Dalga dalga. Bunu fen takip etti ve burada bulunan insanlar fen bakımından diyor, hakikaten ben gözlerimle de müşahede ettim, Arapların nur hastanesi var. Araplarda hasta olan yok. Grip, nezle, ne bileyim mafsal ağrısı, siyatik, hiçbir şey yok. Ne var hocam yaygın? Kalp krizinden gidiyor adam. Yani ömrünü vefa etmiş, artık tamamlamış, öyle insanlar ölüyor. İlmende sabit, yer çekimi çok hafif olduğunda sıhhatli oluyor insanları da. Yani altın oran denilen oranı da, fizikte biliyorsunuz bir altın oran var. Altın oranda dünyanın tam orta merkezi Kabe. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor ya, bi bekketen mübareke. Peygamberimiz de Kabe'yi arkasına almamak için Rükn-i Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemani'ye şöyle dönüyor, Kudüs'e doğru namazı kılıyor. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Bu Medine'de biliyorsunuz, geçen hafta sizlere arz ettim. Farz namazlar 4 rekata kılındı geçtikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten yaklaşık 8 ay 9 ay gibi kısa bir süre sonra Şaban ayının 15. günü, burası da Ramazan'a yakın, çok önemlidir, Selem oğulları yurdunda öğle namazını kıldırırken Estağfirullah, Bismillah çok güzel bir ayet iniyor. Namaz esnasında iniyor öğle namazı. Arkasında bir rivayete göre, dört bir rivayete göre 6 tane cemaat var. Ufak bir cami. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Ey Muhammed, biz senin, bakın çok önemlidir, nera görüyoruz demek. تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Yüzünü semaya doğru döndürdüğünü görüyoruz. Yani seni üzüntülü de görüyoruz ey Muhammed. Hicretten ne kadar? 14, bir rivayete göre 16 ay sonra olan bir olay. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Senin rızana uygun bir kıbleyi sana Allah-u Teala ne yapacak? Verecektir. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Bunu ayeti duyduktan sonra Efendimiz, bakın çok önemlidir, hemen gerisin geriye dönüyor. Tabi ne oluyor? Cemaati şimdi hatırlayın, imamın arkasındayız öyle değil mi? İmam döndüğü zaman cemaatle yüz yüze kalıyoruz. Cemaatle aynı oranda dönüyor bu seferde. Niçin döndü peygamber diyor. Ve Eslem oğulları kabile, Selem oğulları kabilesinde bu dönüş Mescid-i Kıbleteyn adını alıyor. Selam oğulları kabilesi, şimdi herkese giden kardeşlerimiz, bizimle gidecek olan kardeşlerimize de inşallah göstereceğiz. Bu önümüzdeki aylar içerisinde, 2014 yılı içerisinde inşallah bir umre programı düzenlemeyi buradan sizlere arz edelim, düşünüyoruz Allah izin verirse. Bizimle giden kardeşlerimize de Mescid-i Kıbleteyn'de oranın tarihini incelerken inşallahurrahman Selam oğulları camisinde göstereceğiz. Diyeceğiz ki burada Efendimiz fevelli veçheke şatral mescidil haram, nerede olursan ol, yüzünü Mescid-i Haram'a döndür ey Allah'ın Resulü hitabına mazhar olup namazın içerisindeyken bir rivayete göre 3. rekat, bir rivayete göre 4. rekattayken dönüş sağlanıyor ve o camiye ilk girdiğinizde şu kapıdan giriyorsunuz ya, hemen kafanızı döndürdüğünüzde Kudüs'ü gösteren kıble işaretini görürsünüz. Direkt ilerisinde de mihrabı görür. Biz kıblenin Mescid-i Nebevi'nin inşasından 14 veya 18 ay sonra kıblenin değiştirdiğini, ayetle namaz içerisinde değiştirildiğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemlidir değerli din kardeşlerim. Bunu kendi hayatınızda kıble değişti mi? Tabii ki değişti. Peki Müslümanların ilk kıblesi neresiydi diye bir soru, bir sual olursa Mescid-i Aksa'ydı Kudüs'teyken. Efendimiz biliyorsunuz Mekke'deyken Rükn-ü Yemani ve Rükn-ü Hacer-i Esved Kabe'yi arkasına almaması için yan tarafına doğru dönüp Kudüs'e, ama Medine'de böyle bir olay yok. Atası İbrahim'in mescidi olan ve dünyanın kıblesi olan, merkezi olan فَوَلِّي وَشَّكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a doğru yönünü döndür ayeti kerimesi inzal olunana kadar aleyhissalatü vesselam Kudüs'e doğru kılıyor namazları. Akabinde bu ayet indikten sonra namazda kıbleyi değiştiriyor. Elhamdülillah bizler de eski kıblemiz olan Hazreti Adem aleyhisselamdan beri devam eden süre gelen, şimdi aklınıza bir soru takıldı öyle değil mi? Ne dediniz? Yahu neden Kabe'ye doğru dönmedi de? Değil mi? Neden Kabe'ye doğru dönmedi de Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe yakınındayken Kudüs'e doğru döndü? Çünkü Kabe'nin içerisinde 360 tane put vardı. Laf, Menat, Uzza ve Hubel putlarının elebaşlarda 360 tane put. Hepsi de birbirinden âlâ. Putlara doğru dönüyor demesinler. Çünkü tevhid akidesidir İslam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah akidesi ta ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamdan beri devam eden, süre gelen bir akidedir. Elhamdülillah bizler de sağlam bir akidenin, ehli sünnet vel cemaat akidesinin üzere, yolu üzere bulunuyoruz. Peygamberimiz ne diyor? Ahir vakitte ümmetin 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan bir tanesi hariç, hepsi cehennemdedir diyor. Sahabe soruyor, kulaklarını açmış da böyle dik bir kulakla soruyorlar ve diyorlar ki ya Resulallah bu fırkayı Naciye kim? Kurtuluş fırkası. Benim ve benim sahabemin, arkadaşlarımın yolu üzerine olanlar kurtulmuşlardır diyor. Elhamdülillah bizler de ne yapıyoruz? Peygamberimiz ve onun aile ashabının yolu üzere. Onun için her zaman diyorum, selef akidesinden Rabbim bizleri ayırmasın. Rabbim selef-i salihin akidesi üzerine doğurdu, selef-i salihin üzere dünyaya getirdi, selef-i salihin üzere de bizlerin canını almayı nasip ve müessir eylesin. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Seriye ve gazvelerinde yaklaşık 29 tane gazvesinin ve seriyelerinin de olduğunu sizlere buradan bahsetmiş, anlatmış, arz etmiştik. Peygamberimizin Hazreti Ali'ye bir tavsiyesiyle bitirmek istiyorum bu haftaki dersini. Diyor ki, ya Ali, 5 şey yapmadan yatma. Kur'an'ın hepsini okumadan, 4000 dirhem sadaka vermeden, Tirmizi hadisidir, sahih olduğu için paylaşayım dedim. Kabe'yi ziyaret etmeden, cennette yerini hazırlamadan, küs olduğun biriyle barışmadan yatma. Bunlar nasıl yapacak adam? Zor. Ya Resulallah bunları nasıl yapacağım? Diyor ki, Kur'an'ın hepsini okumadan yatma dedim. 3 ihlası oku, Kur'an'ın tamamına denktir diyor. 4000 dirhem sadaka vermeden yatma. 4 Fatiha'yı oku, öyle yat diyor. Kabe'yi ziyaret etmeden yatma. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunları söylerseniz sizler de inşallah bu müjdeye nail olacaksınız. Cennette yerini hazırlamadan yatma. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu da onar defa söyleyiniz. Küs olduğun biriyle barışmadan yatma. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Bunu da onar defa söylerseniz Rabbül Alemin bizleri de bu müjdeye dahil edecektir. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim kelime-i mübarekeyi münciyenin, tayyibe-i tahirenin hatimesiyle inşallahurrahman canımızı almayı ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamalar cümlemize nasip ve müessir eylesin. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin ve selamun alel mursilin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.